फल और सब्जी वाला, लेखक रोनी, रूबी रूबेनस्टीन फल और सब्जी वाला था, उसका सिद्धांत था, मैं ख्याल रखता हूं सप्ताह में 6 दिन रूबी सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाता था। क्या समय हो गया रूबी? उसकी पत्नी टूडी हमेशा रजाई के अंदर लेटे लेटे ही पूछती। समय हो गया, रूबी हमेशा यही कहता। फिर वो बिस्तर से बाहर आ जाता, झुक कर अपने घुटने छूता, फिर अपने पांव छूता और अपने स्टोर के लिए सबसे ताजा और बढ़िया फल सब्जियां लेने के लिए झटपट बाजार की ओर चल देता। लगभग 50 वर्षों से ऐसा ही हो रहा था, जब से ठुड्डी और जब से टूडी और वह जीवन में नई टूडी और वह जीवन में नई शुरुआत करने के लिए इकट्ठे जहाज पर सवार होकर सागर पार यहाँ आए थे। सैन हो और उसकी बहन यंग मी, जो परिवार के साथ जीवन में नई शुरुआत करने के लिए हवाई जहाज में यहाँ आए थे, हर दिन स्कूल जाने से पहले रूबी की कलाकारी देखने के लिए उसके स्टोर में आते थे। यो हो, मिस्टर रूबी, सैन हो पुकारता था, मुझे दिखाइए। और सिर हिलाकर संकेत करते हुए रूबी सेबों, नारंगियों और नाशपातियों को पिरामिड के आकार में ढेर लगाकर सजा देता, अंगूरों को हीरो के आकार में रखता, सलाद के पत्तों के बीच में लगा देता, थोड़ी सी ब्रोकली या जलकुंभी से इन ढेरों की सजावट करता। उसे देखकर लगता है कि कोई कलाकार अपनी कलाकृति बना रहा था। यह सब देखकर सन हो सम्मानित महसूस करता। यह तो एक कलाकृति जैसा दिख रहा है मिस्टर रूबी, वह शर्माते हुए कहता। रूबी सदा मुस्कुरा देता, उसकी मुस्कान सन हो को प्रफुल्लित कर देती और उसके मन में एक इच्छा जागृत होती। वह तो एक कलाकार है सच में। जेब में एक सेब और कुछ आलू बुखारे रखते हुए वृद्ध एला बोली। रूबी सदा मुस्कुरा देता, उसकी मुस्कान सनो को प्रफुल्लित कर देती और उसके मन में एक इच्छा जागृत होती। सनो बड़े ध्यान से रूबी को खरबूजों के साथ बाजीगरी करते हुए देखता। रूबी उन्हें बड़े चाव से काटता और हर फांक को प्लास्टिक में लपेट कर रखता। ऐसे समय सनो के मन की इच्छा और प्रबल हो जाती। वह तो एक कलाकार है सच में। जेब में एक सेब और कुछ आलू बुखारे रखते हुए वृद्ध एला बोली। रूबी बुरा न मानता, वो बस आंख से संकेत करता और इतना ही बोलता, स्वाद चखो। फिर जो भी खास वस्तु उस दिन स्टोर में होती वह चीज सन हो को, उसकी बहन को और उन सबको जो लेना चाहते दे देता था। रूबी के बिना हम लोग क्या करते, मैरी मोरिसी ने एक धुंधली दोपहर में स्टोर में आए लोगों से पूछा। डिलानो स्ट्रीट में रहने वाले लोगों ने यह एक आह भरी और ऐसे डरावने विचार पर अपना सिर हिलाया। मिस्टर रूबी, सन हो ने कहा, वह तो अद्भुत है। हाँ, डिलानो स्ट्रीट में रहने वाले सब लोग रूबी की बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन रूबी बूढ़ा हो रहा था। कुछ समय से जब सुबह वह अपने घुटने और पांव छूता तो उसे शरीर में अकड़न महसूस होती जिसे रूबी अनदेखा कर देता। घुटनों के चरमराने की आवाज भी आती जिसे ट्रूडी अनसुना कर देती। यदि रूबी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, कभी कभी उसके मन में इच्छा होती कि कुछ देर और वह बिस्तर में लेटा रहे। रूबी एक दिन रजाई के अंदर से ही ट्रूडी बोली रूबी एक दिन रजाई के अंदर से ही ट्रूडी बोली, बहुत समय पहले हम दोनों ने एक साथ निश्चय किया था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो अपना स्टोर बेचकर पहाड़ों में रहने के लिए चले जाएंगे। क्या वो समय आ गया है रूबी? नहीं, रूबी घर जा। और वह कूद कर बिस्तर से बाहर आया और सामान्य से दुगनी कसरत करके बाजार की ओर दौड़ा, यह दिखाने के लिए कि वह अभी भी जवान था। उस दिन उसने स्टोर में कुछ अधिक मेहनत ही की और अधिक मेहनत की अधिक ही मेहनत की और फलों सब्जियों और के सजावट के लिए अपने सुंदर डिजाइन बनाए। उस दोपहर में जब सन हो आया, रूबी आलुओं को एक नए तरीके से सजा रहा था। सन हो ने देखा कि रूबी उन्हें हवा में घुमाकर बड़ी निपुणता से फेंक रहा था। हर आलू पहले वाले आलू के पास आकर गिर रहा था और ऐसे एक सुंदर कतार बनती जा रही थी। यो हो, मिस्टर रूबी, प्रशंसा से भरे हुए सन हो ने कहा, मुझे यह करना सिखाएं। बड़े अभिमान के साथ रूबी ने एक आलू और दो सेब उठाए और सन हो को उनसे बाजीगरी करना सिखाया। फिर रूबी ने उसे सिखाया कि अंगूर कैसे रखने चाहिए ताकि वह गिरे नहीं। जब तक सन हो के माता पिता आए, रूबी ने उसे सामान तोलना, बेचना और पैसों का हिसाब रखना भी सिखा दिया था। फिर उसने सन हो को बिठाकर यह भी बताया कि कैसे वह सुबह जल्दी उठकर बाजार जाता था और स्टोर के लिए फल और सब्जियां चुनता था। मुझे साथ ले चलिए, सन हो ने विनती की। उसके मन में पनपती इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि वह अपने को रोक ही नहीं पाया। प्लीज, रूबी ने कुछ पल सोचा, फिर उसने कहा, मेरा सौभाग्य। अगली सुबह जब आकाश में वीनस अभी चमक ही रहा था, रूबी सन हो को बाजार ले गया। सन हो को की सूंघने की शक्ति असाधारण थी। दोनों ने मिलकर सबसे स्वादिष्ट फल, सबसे बढ़िया सब्जियां पसंद की। फिर रूबी ने सन हो को दिखाया कि किस तरह मोल भाव करके सबसे अच्छे दाम पर फल सब्जियां खरीदी जा सकती थी। सारा दिन सन हो को अपने पर बड़ा अभिमान हुआ और रूबी उसे लगा कि वह सच में थक गया है। जब ट्रूडी किसी ग्राहक के साथ व्यस्त होती तब रूबी झुक कर ऐसे दिखता कि वह जूते का तस्मा बांध रहा था, लेकिन असल में वह जमाई लेता था। दोपहर होते होते वह हर कुछ मिनटों के बाद स्टोर के बाहर जाता था। फल, वह ट्रूडी की ओर चिल्लाता, फलों को देखना होगा। वह कहता, लेकिन बाहर जाकर तो वह छींक मारता था। आपके स्वास्थ्य के लिए मिस्टर रूबी, सनहो ने एक रुमाल देते हुए फुसफुसा कर कहा। धन्यवाद मिस्टर सनहो, रूबी ने बिना शोर की अपनी नाक साफ करते हुए कहा। उस रात डिलानो स्ट्रीट में बर्फ पड़ने लगी। सारी रात बर्फबारी हुई और सुबह स्ट्रीट गोभी के फूल जैसे सफेद और ठंडी थी। कई वर्षों में पहली बार उस दिन रूबी उठा तो वह बीमार लग रहा था। उसका चेहरा लाल था और माथा गर्म। आज काम नहीं करोगे, रूडी ने कहा। रूबी का फल और सब्जियों का स्टोर अगली सूचना तक बंद रहेगा, उसके बिना डिलानो स्ट्रीट के लोग क्या करेंगे, रूबी सोच में पड़ गया। लेकिन वह इतना बीमार था कि उसने इस बात की कोई चिंता न की। जब सनो आया तो उसने देखा कि स्टोर बंद था। उसे चिंता हुई, रूबी कहाँ था? ऊपर बिस्तर में लेटा रूबी ऊंघ रहा था। वह बसंत ऋतु और ताजा खूब बानियों के सपने देख रहा था। एक बार जब उसकी आंख खुली तो सनहो को अपने निकट खड़े देखा। क्या वो सच में खड़ा था? चिंता न करें, उसे लगा कि सनहो कह रहा था, मैं संभाल लूंगा। फिर जिस अनोखे ढंग से सनहो प्रकट हुआ था वैसे ही वह लुप्त हो गया। क्या रूबी सपना देख रहा था? जीवन में पहली बार अगले 3 दिन रूबी इतना बीमार रहा कि वह स्टोर के विषय में कुछ सोच ही नहीं पाया। वह रजाई में लेटा रहा और ट्रूडी की प्यार भरी देखभाल का आनंद उठाता रहा। और सबसे अच्छा लगा बार्ले का सूप जो ट्रूडी ने उसके लिए कई बार बनाया। चौथे दिन की सुबह वह इतना स्वस्थ हो गया कि स्टोर की चिंता होने लगी। पांचवें दिन शनिवार की सुबह वह अपने को रोक न पाया। मेरा स्टोर, वह चिल्लाया। ट्रूडी का सहारा लेकर उसने कपड़े बदले और फिर स्टोर खोलने के लिए झटपट चल दिया। वहां पहुंचकर उसे इतना आश्चर्य हुआ, स्टोर तो खुला था। वास्तव में ऐसा लगा कि स्टोर कभी बंद ही नहीं हुआ था। लाल पेपर पिरामिड के आकार में सजे थे, खजूर हीरो के आकार में और टमाटर तिकोने आकार में। सनहो के पिता एला को गाजर तोड़ कर दे रहे थे। सनहो की माँ पैसों का हिसाब रख रही थी। यंग मी नाशपातियां साफ कर रही थी और स्टोर के बीच में खड़ा सनहो खुशी से मुस्कुरा रहा था। वह ग्राहकों को किसी नई चीज का स्वाद चखा रहा था। जब उन्होंने रूबी को देखा तो सबने उत्साह और प्रसन्नता से उसका स्वागत किया। रूबी ने खुशी से झुककर उनका अभिवादन किया। मैंने संभाल लिया मिस्टर रूबी, सनहो ने बड़े गर्व के साथ कहा। मैं देख रहा हूँ, रूबी बोला। मेरी तरह तुम भी फल और सब्जी वाले हो, सनहो। सनहो का चेहरा रूबी की लाल मूली जैसा हो गया। मन में जो इच्छा सी पनप रही थी वह गायब हो गई थी। उसकी जगह नई भावना प्रकट हो गई थी, गर्व की। क्या समय आ गया है रूबी, रूबी ने धीमे से कहा। रूबी ने एक आह भरी। वो सोचने लगा कि सनहो और उसके परिवार को वो कितना चाहता था और उन्होंने उसके स्टोर का कितना ध्यान रखा था। उसने अपने घुटनों की अकड़न और चरमराहट के बारे में सोचा। उसने पहाड़ों और ट्रूडी की प्यार भरी देखभाल के बारे में सोचा। सबसे अधिक उसने ट्रूडी के स्वादिष्ट बार्ले सूप के बारे में सोचा। समय हो गया है, उसने आखिरकार कहा। अब सनहो फल और सब्जियों वाला है। हर सुबह सूर्य के उदय होने से पहले, स्कूल जाने से के समय से भी पहले सनहो और उसका परिवार उठ जाता है और झटपट तैयार होकर अपने स्टोर के लिए सबसे स्वादिष्ट फल और सबसे बढ़िया सब्जियां लेने के लिए वह बाजार चल देते हैं। और रूबी, वो अभी भी फल और सब्जी वाला है। अंतर बस इतना है कि वह और ट्रूडी फल सब्जियां आप अपने लिए उगाते हैं। समाप्त।